سوره ملک د قران د سوراتونو په ترتیب لحاظ سره د ترتیب په اعتبار باندې دا سورت د اوم شپیتم نزول کی و او یایم نه مکی سورت ده نازل شوه د پس د سوره تور نا دیکی اول دعوه د توحید د په عنوان د تبارک سرا ابیا پاغی دلائل ذکر کئی دلائل اقلیه پاغی بانی ذکر کئی او رتن ورکی مشرکانو تا د شرک د وجنا او دی د رسالت نه انکار کئی او د کتاب الله نه انکار کئی ادا غ مبارک صورت جدا اللہ حبیب بدشویه لستو سوک جدا صورت لولی اللہ بید قبر دا عذاب نخلاسه گور پا دیر لگ وقت لگی نو ټول دو دکی دو نمخ که دا صورت لولی اک در نهیر شو نو ساری دی وزیفی قضا را گرزوی اللہ بید قبر دا عذاب نا دی صورت پا لستو بانی پناہی ورکی دا مبارک صورت دے دا اللہ حبیب با عرش پا لستو حدیث کدا سراغلی دا اللہ حبیب وی ہی المانعا ہی المنجیتو دا مانعا و نجات ورکون کے دے دا عذاب دا قبرنا دا با دا قبر دا عذاب نا نجات ورکئی بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی برکت والده غزات بیده الملک چه پلاس داغ کی بادشاہی دا وهو علی کل شیء قدیر او دا اللہ په هر شی قدرت او طاقت والده هر شی د الله د قدرت او طاقت دلان دی الذي الله غزاد ته خلق الموت والحیات پیدا کړي د مرګ او ژوند مرګ او ژوند الله پیدا کړي دی خلق الموت والحیات پیدا کړي د مرګ او ژوند ليبلوکم ورسوک ملکیږي سوک ژوند لیکيږي دا سوک چه رازی او سوک روان دی مقصد سره لیابلوکم دی دا پارچ امتحان واخ دستاسو ایوکم احسن و عملا چه کم یو پتاسو که دیر خیست عمل والده او خیست عمل آغی چه آغا دا سنت مطابق وی او دا اللہ دا حبیب دا سنت مطابق عمل وی وهو العزيز الغفور او د الله غالب او ډیر بخون کړي الذي الله غزا ته خلق سبع سماوات انتباقا پیدا کړی دی واسمانونه لاندې باندې ته بته ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى آیا ویني ته ما ترا آیا وینیت فی خلق الرحمن پا پیدایش در رحمان کی من تفاوت سفرک آیا تیوینی یا ما نافیم کی دیشی نوینیت پا پیدایش در رحمان کی من تفاوت سفرک سکو گوالے فرجع البسورا اگرز و نظر بار بار داس اسمان تو غورا هل ترى من فتور آیا ویني اسمان کس چاو دنا سمرا وخت شو چې الله اسمان پیدا کړي او چاو دنا پکې نشتا ثم رجع البصر بیاو ګرځو نظر دې کرته ني دې کې تسنیه د پاره د تکرار دا او د تکثیر دا او غرز و نظر کرته نی بار بار ينقلب اليك البصر را واپس بشیتا تا نظر ستا خاص ان ذلیل او شرمندا وهو حسیر او دے بستړې وی د سو نقصان مندو ند الله په دې مخ پیدائش کې دې بس نظر بد استړې وی خدا الله په پیدائش کې بس نقصان نګوري ولقد زينا السماء الدنيا او بشک خيسته کړه د مونږ اسمان د دنیا بمصابيها فچراغونو سرا پډيو سرا وجعلناها رجوما للشياطين ګرځولي مو دي داستوري وشتون کی د پاره د شیطانانو واعتدنا لهم عذاب السعير او تیار کړه د مونږ د دوی د پاره عذاب د جهنم وللذین ذپار دا کسانو کفرو بربهم چې انکار کړي د خپل رب نه عذاب جهنم عذاب د جهنم دی وبئس المسویر او بد دا جهنم زید ورتلو اذا القوا فیها کلچ ورب غرزول شدی پد اور کې سمعوا لها او برید د دې اور د پارا شهیقن چغی بواوری او شهیق مانا و سوتن کسوت الحمیر واو بری دی دی اورل رشهی کا نواز پشان دا آواز د خر وهی تفور او دا جهنم با جوشو نوی تکادو نزدید بی تمیزو چیوچوی من الغیزوی دا وجد غسینا ایدا اللہ دشمنانو تب دمر غصوی کلما القی فیها فوجن هر کلچ ورب غرزولش پدی کیا وڈلا سألهم خزنتها نو تپوس بو کی ددوین محافظین ملائک ددی جہنم علم یعتکم نزیر آیا نور آغل تاسو تسو کی رور کون کے ادا سوال د توبی خود رٹنی دے قالوا نوای بدوی بالا اولنا منتخ قد جاء انا نذير راغلو منتیر ورکونکه فكذبنا نو موږ د دروغ نسبت کړو وقلنا موږ ویلو ما نزل الله من شيء نذر عليه الله سشه ان انتم الا في ضلال كبير نييتا سو مگر په گمراه لو يكي مونگ پیغمبرانو تولیو چو گمراہی ای وقالو آئی بدوی دا جہنم یان بوائی لو کننا نسمعو کچریوی مونگ چی مونگ دا اللہ کتاب اوری دے او کم حق اللہ را لگلیو مونگا آغی تا وکیفے او نعقلو یا مو اقل لرلیو دا کلن مکار غستیوے ما کننا نبوی مونگا فی اصحاب السعیر فخاوندانو د جهنم کې فاعترفوا بذنبهم دې کې زم مفرد د غمانه د جمدا اقرار یو کو د خپل ګناهونو او د جرمونو اے خپل ګناهونو جرمونه او منل چې ګورمون قران نو اورېدل او نمو پکې د عقل نکار غستو امونگ انبیاءو تویلیو جتا سو گمرائے فسحقن نلر والدیوی تباہی دیوی لی اصحاب السعیر دپارد خاوندانو د جہنم ان اللذین بیشکہا کسان یخشون ربهم بالغیبی چی یریگی دخپل ربنا بالغیب پپٹا لے کتل ندے یا بالغیب دخل کو نغائب دی سوکشتا دینا چی دے ورتزان خیو گنر یا کاری کئی اس سوکم نشتا او دے پا گنا قادر دے خود اخپل ربنا غائبان یریگی لهم مغفرت و عجر کبیر دید پار بخندا او عجر دلوئی و اسرو قولکم او جہرو بیهی ورد لفظ د امر ده خمرات تی دیده کی خبر ده واسرو قولکم کپټوي خپل وینا او جهرو به او کپټواله کوي پدې انه علیم بذات الصدور بشک د الله پوه د پپټو رازونو د خاوندانو د چینو الا یعلم من خلق آیا نه د پوه غزاد خلق چې پیدایش کړي دي دا مخلوق پیدا کړي او هو اللطیف الخبیر دغا الله په وړو وړو سيزونو عالم نه الخبیر او خبردار دی آیا نه دی پوها الله په هغه چا چې پیدا کړی دی یعنی خالق په خپل مخلوق نه دی پوها الله پوها نه دی پاغه چا چې سو کې پیدا کړی دی هو الذی الله عزات ته جال لكم الارض ذلولا یا غرزول د تاسو لپاره زمکه تا بيدارا فمشو فی مناکبها نزید دی په اطرافو کې وکلو من رزقه خرید رزق د الله نا ویلیه النشور او دی الله تعالی پورته کی دلی د قبرونو نا امن تم آیا تاسو په منی ایمن د غزات نا فیس سما امن من فوق السما چې هغه د پاسه د اسمان دی دې دې کې من فی السما نس مراد دی یعنی الله نو من فی السما اے من فوق السما اامنتم من فوق السما آیا په امن یی دا غچان چې ادا اسمانونو او دا اسمان د پاسه دی ای یخشف بكم الارض دا چې ورخخ به کی تاسو په دې زمکه کې فاذا هی تمور نو ناسا په زمکه بزی او رازی اما من تم آیا تاسو پا من یئی من فی السما ده هر غزات نه چې د پاسه د اسمان دی ایور سلا علیکم حاسبا چرو بلیگی پا تاسو کام باران د کانو فستعلمون کیف نذیر زرد چی پو بشی تاسو کیف نذیر نذیر یا پا مانا د منذر دی چی سرنگ دی یر ورکون کے یا نذیر مصدر دے نذیر په معنا د انذاری دے کیف نذیر کیف انذاری سرنګ دی ير ور کول زما ولقد کذب الذین من قبلهم او بشکد دروغ نسبت کړي واغه کسانو چې د دین مخ کیو فکیف کان نکیر نو سرنګ یو عذاب زما په غوی انکاری علیهم ومعاقبتی لهم اولم یرو دی گوری نیلت تویری مارغانو تفوقهم د پاس ددوی صوافات چی غڑون کی دی دخپل و وزرو و یقبزنا و کلی را بندی و را لندی مارغان چی علوزی کل وزر غڑی کلی را بندی ما یم سکو هننا ندی بن کړی دی لر درا غرزیدو نه پدی فضا کې الا الرحمان در رحمان نه بغیر بلچا انه بكل شیء بصیر بشک د الله په هر یو شی لیدون کې دی امن هاذ الذی آیا سوق د دا غزات هو جند لکم چیا غب لخکر شیستا سو ینصرکم من دون الرحمان او مدد بو کستاسو الاو در رحماننا ان الكافرون ندی کافران اللہ فی غرور مگر پدوک کی دی امن هذا الذی آیا سوک دے حغا ذات یرزقکم چی رزق بدر کی تاسو تا انم سک رزقہو کاللاخ پل رزق بن کو باران ورول بن کل زرغنی بند کی نستا سو خدایانو کی سوکشتا چه باران رو ورائی بل لجو فی عطوین لجو پا مانا دا اصفر رو او استمر رو دے بلکی امی شوال کئی دی فی عطوین و نفور پسرکشی او نفرت کې د حقنا افمن یمشی مکبن اے هر غسوک چی روان دے مکبن سر نگون سر کتا کڑے مخ لگورینا علا وجی پخپل مخبانے اہدانو دے پا ہدایت دے او دے پا سملار دے امن یمشی آکا غسوک چی روان دے سویین برابر علا سرات و مستقیم پلارنیغا دا د مشرک او موحد او مؤمن د پاره مثالو اې د مشرک مثال څه دی لکه او سړی سر کا تا کړه مخ کی ګور نه روان دي نو درنګ دې ک سات دې کندې تبو غرزيږي او دیوار سره به سر مات شي ابل فل مؤمن دې نه غروان دې ګوري یا بعض علما لیکلي چې دا خبر ورکې د حال د کافر او د مؤمن په اخرت کې کافر با پا مخ روانی خپی بے برائی امومن با خبر آبر استقامت سر روانوی قلو فرمایا هو اللذی اللہ غزات تے انشاکم چی پیدا کری ایتاسو آن با ایتاسو مانیز دکی خوب جوڑ در آگے بس کو خیر دیر دا صورت ختمونو یا بس ابال انشاءاللہ گورو قلو فرمایا هو الذی اللہ ذات تے انشاکم جی پیدا کری ایتاسو وجعل لکم السما او گرزولی دی تاسو دا پارا پیدا کری دی غگونا والابسوارا استرگی والافئدتا ازرنا قلیل ما تشکرون دیر لگ دے حاغ چه تاسو شکر ادا کوئی قل او فرمایا هو اللذی اللہ غزات تے ذرہکم پیدا کری ای تاسو خوار کری ای تاسو فی الارد پز مکہ کی و الیه تحشرون او دی اللہ تب تاسو را جمکڑے شئی و یقولون وائد بی متا هذا الوعدو کل وی داواد دا عذاب دراتلو ان کنتم صادقین که ای تاسو رشتینی ای کافر و بخنده کولا چه دا عذاب و قیامت بکل رازی قلو فرما انما العلم عند الله علم دا قیامت و دا عذاب دراتلو دا اللہ سرده و انما انا نذیر مبین او بیشک عظیم یردر کون کی خکارا فلما راوه ارکل جبو گوری دی دا عذاب زلفتن نزدی سیعت اجوه اللذینا تور بشی مخون دها کسانو کفرو چی کافر دی وقیل او بویلشی هاد اللذی دها عذاب دی کنتم بیهی تدعون چی تاسو بددی مطالب کول دنیا کی حتا بتلوار کول تالی و ٹوکا و گبخ کاری دو زا ارمان دی پورش و عذاب راغی قلو فرمایا ارائیتم خبر را کیتا سماتا ان اہلکنی اللہ کچر وفات کی ما اللہ ومم معیا او هر غسوک چی ما سر دی او رحمنا یا ربان رحمو کی فمن یجیر الکافرین سوک دی چی پناہی بور کئی کافر ہوتا من عذاب علیم دا عذاب درناکنا اید آیات یو مقصد دا مشرکانو دا اللہ دا حبیب دا مرک تمنا کولا ایوی ام یقولون شاعر نتربس بهی ریب المنون نو وی خبر را کئی کمونگ مڑشو یا اللہ پا مونگ رحمو کی او زمونگ نیٹی رستو کی نو تاسو بد عذاب نسوک بچ کئی نو تاسو لغو سحاجت نشتا چی ده مونگ ده مرگ انتظار کوئی یا ده قیامت در آتلو انتظار کوئی ده آیات یو مقصد داو آبائی نور مقصدون ایم علماء ذکر کری دی آبائی توجہ کئی یو مقصد ده آیات مبارک داو او یو مقصد ګور د آیات داسې دی ای وای تاسو زموږ د مرګ په انتظار یې نو کالا مونږ وفات کی یا ربانه رحم وکي نو تاسو به د عذاب د اور نسو خلاص ای تاسو خو کافر یې یو عقیده مو د کفر ده یا معنا دا و تاسو د پیغمبر او د مؤمنانو د هلا د وفات تمنا کوي او دا پیغمبر او مؤمنان خو په تاسو شفقت کوي تاسو سره مینا دا چې الله تاسو له هدایت کی سوګ دې چې نجات بور کی کافر او تا د عذاب دردناک نا قل هو الرحمن او فرمایه چې دغه الله ډېر مهربان دی آمنا به مونږ ایمان وروړ په دغه رحمان باندې وعليه توکلنا او په دغه الله مو بروسه کړی فستعلمون زر دې چې پو به شیتاسو من هو فی ضلال مبین چې سوک دې چې وی باغی په گمراهی ښکار کې او آیات د غمخ کې آیات یو مقصد دامو تاسو زموږ د مرګ تمنا کوي مو خو تاسو ته لار خی او زه خود الله حبیب وې تاسو رانی سم د دې املا نه چور تور دن نشي چور تور دن نشي نو تاسو د خپل خیر خوا او د خپل د عذاب نه د خلاصون کی چې هغه دا کوشش کوي شپه او ورځ داغ د مرگ تمنا کوي قلو فرمای ارائه تم خبر را کوي ان اصبح ما حکم غورن کچریو گر زیوبستا سوچه کویانو چیوبو چیشی کو گر زیوبستا سوچه فمن یاتی کم بما امعین سوک دچرات للبو کی تاسو تا او بو جاری و سرا معین چی چی نداری او ببئی سوک بتاسو تراتلو کی پو بو چی ندار و سرا سبحانه انشاءاللہ با بیادا سی کہو چی زرزرے نو آئیو خوخا پدا کنا زرزرے ہو آئیو طالب ہوئی چی ختم ضرور چی اور روزانہ سبق ہم زرزر چوٹی کی دا تمان دا طالبانو چوٹی خوخا ہی ختم زر خوخ بی د سبا ان شاء الله خپل ټیم باندې راشي بیا و ماسپخین نه پس ان شاء الله ګورو ځکه ختم تمون یو سو صورتونه پریزو ځکه طلباء کرام د لری لری باز ملمانه راځي چې په وخت باندې ورسی روزه ده بیا رسو تکلیف جوړیږي او ختم مونږ دې روغت نه کوو بس زیات نه زیات ګنټه نی مټه وي د سبا ان شاء الله خپل کوشش کوو چې ختم ته مختصر صورتونه پاتې شي انن زه یو ګنټه آرام وکي بیا وسلور بجې سبق اړوي خپل اللهم انا نسالوک بانا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم الله اعظم د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب کریم خاتمه مو په ایمان کې او زموږ د ټولو دا مهنت الله خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسه الٰه العالمین دا قران زموږ د پاره حجت کې او په موږ حجت ما جوړه یا رب کریم پدی دا کتاب زموږ د پاره شفیع جوړ کې او الله زموږ مقابله کې شکایت کوونکې ما جوړه الہ العالمین مونږ ته زمونږ د ټولو والدینو ته اصول فروع ته زمونږ د ټولو مشایخ او استادانو ته مړو ژوندو ته حاضرین او غایبین ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم په تمام دنیا کې کمزې کې مسلمانان پټکر ودي په پریشانو او مصائب کې دي الله ته د ټولو امت نه پریشانې او تکالیف لري کې الہ العالمین زمون دی ملک او ټول اسلامی او ملکونو کې امن او امان راولي. دا ملکونه د هر قسم اندرونی بیرونی شرونو فسادونو نه په امن او امان کې. دا څومره مشران دي د مسلمانانو د ملکونو، الله د دې زړونو ستا په لاسو کې دي، د دې پزړونو کې د دې امت مسلمه د خپل بندگان او د خپل حبیب د امت سره د خیر فیصله واچي، او د ملکونو اسلامي مبارکم د خیر فیصله د دې پزړونو کې واچي. رب کریم څومره بیماران دي کورونو اسپیتالونو کې، او ډېرو بیمارانو د دعا درخواست کړي، یا رب دې ټولو ته شفای کامله عاجل او رسی پکې. زموږ د طلبا او طالباتو کې کم بیماران دي، یا الله ته ټولو بیمارانو ته شفای کامله عاجل او رسی پکې. الله بی ګنا بندیوان د بندر اخلاص کې، څومره مسلمانان بی ګنا جیلونو کې دي، الله ته په خپل رحم او کرم وکړي. الله زمون ټول د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کې او د حرام نه مو ساتي. الله د چا اولاد نینې کمل صالح اولاد ورکي، او د چا اولاد وی د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي. الله د دین دا څومره شوبي دي حق مدارس مساجد مراکز الله تر قیامت ټول قائم او دائم ساتي. الله څومره ځایونو کې د دین کارونه په مختلفو طریقو شروع دي، د دې ټولو کارونو کې خیر برکت او دوام واچي. الله د امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي. د هر ظالم د ظلم نه مو ساتي، الله د هر شری د شر نه مو ساتي، او د هر حسدی د حسد نه مو ساتي. یا رب کریم زموږ د طلبا او طالبات چې د سار نستا دی کتاب ته ناستي، او خپل کورونه پریخي، خپل مور پلاری پریخي، او دې د فتنو په دور کتاب ورته د خپل کتاب د ناشته وس او طاقت ورکړي. الله د سینی د قران د علوم د پاره پرانځي. الله د دین شینی ته روانه کې د لوی لوی خدمات او توفیق ولا ورکي، او دا زمونږ د سترګو الٰه العالمین یا حواله جوړ کړي. الله که زمونږ روحاني دی او که جسمانی بشي دی، رب کریم د سترګو یا حواله جوړ کړي، ا دې د امت د خیر ذریعہ جوړ کړي، د امت د تفرق، د دې د جنگولو، د دې د ډلبازۍ ذریعہ الٰه العالمین مو جوړه. الله د دې مدارس او ضرورت د غیب نه پوره کړي. الله د دې مدارس او ضرورت د غیب نه پوره کړي. اخلاص سره دعا وغوړی. زموږ د پښتون خپل امامان او علما او ته توجه نه کړي، مدارس تم توجه نه کړي. الله د پښتنو کې ټول دین راجم دی، دا کمزوری دام ته په خپل رحم او کرم لری کی، چې د خپل عالمانو سره دای مالی مدد کوي، چې دا علما غریبانان چې وارثان د پیغمبر دي، ادا غریبی مورته په میراث کې پاتې ده. ادا غریبی علما او تا په میراث کې پاتې ده. الله د دې خلکو په زونو کې دای سره محبت واچي. رب کریمه دا ادارا چې چا د دې دازه ور کړی او چا د دې جوړولو مهنت کړي، اکثریت دا خلکو الله د خاور او د لاندې دي. الله دا مبارک میاشت ته ور سره د رحم د کرم د عفو معامله وکړي. رب کریم زموند دي طلبا او لنګر ډېر خلکو چلولو، او تا سره ملاو دي استاد دي طلبا او د دین د خادمانو خدمت کړي. الله ته ور سره د رحم او د کرم معامله وکړي. بازی مسلمانانو زموږ د لنګر چلولو سمالی تکلیف فراغله. الله ته ورته د غیب او د حلال رزق لارې کولاو کی، تی پریشانای ختمه کی. وسم مسلمانان ګور په مدرسې کې زرګونه مسلمانان استعمالېږي. الله چې څوک زموږ د مدرسې او د طلبا او په دې لنګر کې باندې تللی وای، الله دا استاد دین طلبا دی او استاد دینی ملمان دی، ته ور سره د رحم او کرم معامله وکړي، او دا اداره او ټول ادارې تر قیامت قائم دائم ساتي. ټول دروس د قران چې کمزه کې علما کرام شروع کړي، الله په خیر عافیت باندې اختتام تورسه. کمه پریشانی علما او مدارس ته مخې لري، الله دا پریشانی رب کریم لري کې. الله دې ملک د امت په منس کې او ټول دنیا کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله. شبه رأي ليه؟ أسر رأي ليه؟